Welkom iedereen bij podcast 91 van, niet op een klok gekeken, 25 februari 2011. In de box hangen Luc Zalen, Bart van Klaveren en mijn naam is Martin Broersen. Ik ben nog op zoek naar Sali, misschien kan ik die straks in de podcast binnenhalen. De podcast wordt opgenomen vanuit Zweden met Bart in Finland en Luc in Duitsland, daar ga ik even vanuit. Dus we zijn niet meer op Nederlands grondgebied aanwezig, maar het gaat toch over onder andere Nederlandse items. Veel nieuws deze week, onwijs veel. We zijn al laat gestart voor ons doen, dus het wordt een flinke podcast. Ik wou even beginnen met Amazon S3. Clouds, want Bart vroeg daar speciaal om voor de podcast, die was zo geïnteresseerd in clouds. Geïnteresseerd in vaporware. Ja, we hadden een poos geleden Amazon EC2 even in de podcast benadrukt van hey, dat is heel interessant, want je kan zelf een hele image opzetten en je kan zelf je hele engine runnen en je eigen Apache server enzovoort. Amazon heeft naast EC2 ook S3, dat is het storage gedeelte, wat het storage verdeelt over meerdere servers en echt geweldig, als er een paar servers uitvallen is al je data nog steeds aanwezig. Er worden heel veel video's en heel veel content wordt tegenwoordig geserviced vanuit de S3 servers. Het enige probleem is... cijfers over, je zegt heel veel, maar wat is heel veel? Ik heb er geen cijfers over. Waar is jou heel veel op gebaseerd? Ik zie dat gewoon heel vaak. Omdat ik dan naar een site ga en ik zie dan dat de data van de S3 servers komt. Onder andere omdat de domeinnaam s3.broadcasting.com heet of zo. Aha, okay. Ik noem maar wat. Dus je ziet het natuurlijk niet standaard door de... Je ziet het niet meteen dat je content uit een S3 spul komt. Okay. Maar content wordt... in ieder geval videocontent en audiocontent wordt echt massaal gehost op S3-servers. Het probleem met S3-servers is dat het data aanbiedt en dat je erbij kan met mooie XML-structuren en allerlei spannende technische dingen die echt handig zijn. Maar dat het dus voor eventueel gewoon een statische website hosten onbruikbaar was tot vandaag. Vanaf nu kan je op de S3 cloud, dus zonder dat je een EC2 intelligentie hebt, kan je een hele website hosten. Alleen kan je dan op die website geen PHP of intelligentie aan de serverside implementeren, want S3 is puur storage. Dus het gaat dan om puur statische HTML, puur statische video. En vanaf vandaag is dat te bekijken. De eerste die dat is gaan doen is een van de big shots van Amazon, Werner Vogels. Dus je kan vanaf nu op Amazon gaan kijken hoe dat werkt. Ik heb zelf nog niet geprobeerd om zo'n soort cloud op te zetten, maar in basis betekent het gewoon dat je geen Apache server meer nodig hebt, maar dat je gewoon in één keer je content kan hosten op een S3 instance. En dat die van het web af benaderbaar is en Wat ik begrijp is dat er als er errors optreden, dat er geen XML-pagina's, error messages komen zoals normaal bij S3. Maar nette HTML-error-pagina's. En dat is het dan. Maar op zich, onwijs stoere initiatief denk ik weer van Amazon. En voor de developers onder ons zeker de aandacht om even naar te kijken naar deze S3-optie. Nou, fantastisch. Ja, en jij... Fysieke servers. Ja, fysieke servers. Als Brein ze niet meeneemt. Mm-hmm. Althans, niet zonder gerechtelijk bevel. Ja. Het bleek dus dat de grote topsite die Brein nog niet zo heel lang geleden heeft neergehaald. Mm-hmm. Dat zij die machines bij de provider hebben weggehaald zonder dat zij daarvoor een gerechtelijk bevel hadden. En ze zijn dus daar gewoon naar binnen gewandeld. We hebben gezegd van, luister eens meneer, u heeft hier machines in uw pand staan. En daar staat auteursrechtelijke het auteursbrekend materiaal op, of hoe heet dat? Met een mooie woord even kwijt. Vervolgens heeft die provider dat meegegeven aan Brein. En dat mag niet helemaal zomaar. Dus daar is deze week is dat naar buiten gekomen en er is nogal wat gesteggel over geweest. Met name ook omdat die provider zelf naar de politie is gegaan. En vervolgens een deurwaarder heeft ingeschakeld. En is bij Brein zelf op bezoek geweest en heeft zijn eigen machines weer opgehaald. En die staan dus nu bij de deurwaarder. En het is nog maar de vraag of dit verhaal een heel vervelend staartje gaat krijgen voor Brein. Omdat zij die machines hebben meegenomen terwijl dat niet mocht. En bovendien ook nog een keer op die machines zijn gaan rondkijken. En dat is natuurlijk een enorme schending van de privacy. Dus daar gaat denk ik nog wel het een en ander over geschreven worden in de komende weken in de pers. En maar... ik ga dat met heel veel belangstelling volgen. Ja. Ik vind het ook interessant dat het op deze manier kan. En überhaupt vraag ik mij dan af, al denkend aan de S3 cloud. Wat als ik het daar had gestoord? Ze hadden toch niet die S3 cloud kunnen meenemen? Hadden ze dan met Amazon, had Brein dan bij Amazon een gerechtelijk bevel neergelegd? Of is er nu speculeren? Dat kan ook zonder gerechtelijk bevel, hè? Hey, daar. Hey, goedemorgen. Topside. En ik weet niet of je een beetje bekend bent in de wares scene. Maar... topsite is zeg maar, je hebt verschillende groepen die die materiaal beschikbaar stellen, die dat kraken en dat ergens neerzetten. Dat moet natuurlijk ergens beginnen. Dus dat wordt ergens op één machine neergezet, heel geheimzinnig, waar heel weinig mensen toegang toe hebben. En dan wordt het verspreid naar andere mensen die weer op andere servers zetten die wat meer toegankelijk zijn, zoals bijvoorbeeld BitTorrent, Usenet en dat soort dingen. Maar de topsite is dus waar het allemaal begint. En dat is één FTP-server meestal, die ergens staat. Maar ergens in Rusland. Ja, in dit geval. Dus ik hoor allemaal tassen daar. Ik kan het iets... Oh, sorry. Maar denk je niet... maar dat is nog niet wat er nu opgepakt is, zo'n FTP-server? Ja, volgens mij wel. Okay. Het zou om een of andere topsite gaan. Ik ben er niet helemaal bekend daarmee. Ik weet er iets van, maar niet alle details. Maar als zo'n topsite down wordt neergehaald, dan wordt het dus heel erg lastig voor een bepaalde groepering om materiaal te verspreiden. Het is zeg maar de bronsite, de eerste website waar het op, of in ieder geval de eerste machine waar het op komt. En van daaruit wordt het verder verspreid. Maar is het niet zo dat je dan gewoon een nieuwe site begint? Ja, absoluut. Is het niet in dat opzicht ook gewoon heel nutteloos? Is en dan ben je met verzoek gaan en die mensen oppakken en achter slot en grendel zetten. Ja, goed, dan en heb je die mensen te pakken. Hebben die vast meerdere machines? Ja, of meerdere mensen inderdaad, want het gaat natuurlijk om hele netwerken. Maar goed, het punt is of waar het deze week om draait, is waarom Brein die machines heeft meegenomen zonder dat ze daar wettelijk toestemming voor hadden. Omdat ze heel veel overtuigingskracht hadden en omdat de ISP waar die dingen stonden slappe knieën had en helemaal niet wist wat wel en wat niet mocht en waar ze recht op hadden. Het is een beetje klassiek hoor voor de aanpak van Brein, die graag met zeg maar zogenaamde juridische overmacht ergens binnenvallen en al vaker daar eigenlijk dan toch uiteindelijk niet echt door kunnen zetten. Het is een lobbyclub, het is naar mijn gevoel een opsporingsorganisatie die buiten het wettelijk kader van wat opsporingsorganisaties zouden moeten zijn. Het is namelijk een private organisatie met een privaat belang die doet alsof ze politie zijn. Ja, ze heten Brein, maar ze hadden beter Bols kunnen heten. Ja. Nou ja, dat is een grapje hoor, dat hoeft niet te winnen. Het is een beetje een bangmakerige organisatie en het werkt wel. En heel langzaam groeit natuurlijk het wel het besef dat illegaal downloaden en daar gaat het allemaal om en dat ook niet behoorlijk is. Maar het is een wat oneigenlijke manier om moraal te prediken. Maar werkt het wel? Ik Ja, het werkt wel, tuurlijk wel. Het verschuift. Het verschuift, maar er zijn toch veel meer mensen die... en dat zie je ook in de praktijk natuurlijk, dat ook iTunes en dat soort dingen toch wel toe hebben geleid dat mensen het dan maar gewoon kopen. En een apps kopen of muziek kopen of dingen downloaden, daar geld voor betalen. Ik denk dat Brein in die zin effect heeft gehad, ja. Nou. Dat is niet bij methode, dat is duidelijk. Ik vind dat ze daar veel te hard in gaan en dat niet... Ik denk niet dat iTunes het gevolg is van Brein. Nee, het is niet het gevolg, maar het is een signaal dat de wereld toch wat netter wordt, zou ik maar zeggen. Ja, het is natuurlijk heel simpel. Als het moeilijk is om het goed te doen, dan doe je wat het makkelijkste gaat. En als het illegaal is, ja, dan als je gewoon die spullen wil hebben. De meeste mensen hebben natuurlijk niet de intentie om zo slecht mogelijk te zijn. Maar die zoeken gewoon op een niet al te ingewikkelde manier gewoon leuke muziek en leuke films. En op het moment dat er een iTunes store komt waarbij het allemaal super makkelijk gaat en waarbij je wel wat moet betalen, maar ook weer niet de hele wereld. Ja, dan denken ze, nou, dan doen we het gewoon zo. Want als je iedere download moet controleren of er geen porno of geen virus in zitten, dat is ook een beetje vermoeiend. Mm-hmm. Dus als uiteindelijk de markt gewoon op een volwassen manier met nieuwe technologie en met innovatie omgaat, ja, dan zijn de meeste mensen wel geneigd om daar gebruik van te maken. Maar die trend is er zowel van de kant van de gebruiker die het toch wel graag legaal wil, als van de kant van het bedrijf. Je ziet dat Microsoft steeds vaker komt met licentievoorwaarden, waarbij je dus bijvoorbeeld één licentie koopt voor Office, die je dan zowel op een laptop als een thuismachine mag doen. En hun verklaring is dan, ja, de gebruiker zal altijd maar één van de twee machines enig moment gebruiken. Maar eigenlijk komt het op neer dat ze... Wat? Je hebt toch maar één computer. Ik heb maar één computer. Ik heb zes computers. Ja, dat is wel jas. Dat is wel abnormaal. Ik was laatst in een hotel met gratis wifi, maar voor één apparaat. Ik zeg, nou, dat is mooi. En die andere zes telefoons dan. Huh? Ja, ja. Goed. Nee, maar goed. Je ziet dat hele constructies. Microsoft heeft dus nu bijvoorbeeld voor zijn licenties, ook van Office. Als je meer dan vijf licenties wil hebben, wordt het al goedkoper. En dan, mm-hmm. ze zijn daar in ieder geval... soepeler in geworden. Dat is verstandig, want uiteindelijk wat je zegt, je moet het makkelijker maken. En makkelijker maken betekent ook goedkoper. En dat als het gevoel is, ik betaal zoals in het begin €275 voor een legale versie van Windows 7 Ultimate voor een computertje die €400 kost, dat is natuurlijk een beetje onzin. Ja. In Rusland snappen ze ook dat als je geen 60% belasting meer hoeft te betalen, maar als het iets minder wordt, dat dan misschien ook meer mensen geneigd zijn om ook aangifte te doen van belasting. Ja, een beetje hetzelfde. Ja, aan de andere kant, ik zat net een link geplaatst nog even in de Skybox. mp3skull.com schijnt nu een hele populaire site te zijn voor het ophalen van muziek. Ja, maakt het ook heel makkelijk. Zou ik maar zeggen, ultra makkelijk. Ja, ik denk dus... dat een van de redenen van de grote vlucht die de piraterij genomen heeft, is dat het een stuk makkelijker is. En niet alleen makkelijker, het is ook minder restrictief. Je kan er gewoon veel meer mee met materiaal wat je ergens anders ophaalt. Ja. Ja, zo'n technische definitie van je mag wel downloaden, maar niet uploaden. Dan zeg je gewoon, ja, ik installeer gewoon een programma en weet ik veel hoe het werkt. Dat is het een beetje. Ja maar... inderdaad. Ik bedoel, als ik een film heb, dan mag ik die wel op mijn iPod afspelen, maar niet op mijn tv. En hou eens op, zeg. Ja, gezeik allemaal. Ik wil zelf bepalen wat ik ermee doe en hoe ik ermee omga. Nou, ik heb zo'n Apple TV om te testen. Dat is natuurlijk hartstikke leuk. En als je daar iets voor, nou, ik wou zeggen koopt, maar het is geen kopen, want je krijgt niks, maar je huurt het, dus je betaalt alleen maar. Als je daarvoor iets huurt, een film of een tv-aflevering, dan zegt hij, let op, je kunt dit alleen maar afspelen op je Apple TV. En dat zegt hij op je Apple TV, dus het eerste wat ik dacht is van, nou, dat zullen we wel eens zien. Maar inderdaad, je kan het niet op je computer, je kan het niet op je iPad, je kan het niet op je iPhone, dus het is inderdaad alleen maar voor de Apple TV gemaakt, ja. Wat natuurlijk niet wil zeggen dat het technisch onmogelijk is om het op een ander apparaat af te spelen. Maar dat is in ieder geval de makkelijke weg. Mm-hmm. En dan is de verklaring daar dan achter is dat het prijsmodel daarop afgestemd is. Of zo, bijvoorbeeld, of dat het technisch onhaalbaar is. Hè? Dat je er HDCP voor nodig hebt. Dat het niet via de HDMI kan en zo. Noem het allemaal maar. Ja. Oké. Laten we even naar het nieuws terugkeren, of in ieder geval de items die deze week allemaal op onze radar verschenen. Google die als eerste aan het begin van de week zag ik dat ze, wat ik nogal vaag vond, ze hadden zo'n Chrome Web Store waar je niet voor mocht ontwikkelen als Nederlander. Hebben ze in december geïntroduceerd. Toen dacht ik al, nou, dat is weer een blunder van Google. Maar ze hebben hem nu deze week gecorrigeerd. Dus er zijn 15 landen toegezegd. Ze hebben nu bij de gratie gods, mogen nu 15 landen, waaronder Nederland, mogen toch ook aan de Chrome Web Store werken. Dus vanaf nu mogen we daar. We mogen ontwikkelen voor de Chrome Web Store. Ja, dat is wel soepel. Ja. Dat geeft ook zo'n goede stimulans. Sorry? Heb je wel een certificaat dan, dat mag? Oh nee, ik heb dat niet gedaan. Daar heb jij wel met een camera op je gezicht, heb je wel de test afgelegd. Ja, of ik met droge ogen kan zeggen. Een apps certification opgezet. Mm-hmm. Je kunt voor $100 kun je een examen afnemen. En daar heb je iets van 6 uur de tijd voor. Kost $100. Mm-hmm. En je moet ook een speciale door Google voorgeschreven webcam hebben, zodat je tijdens het afnemen van het examen in de gaten gehouden kunt worden, om te kijken of jij niet fraudeert. Het is niet duur om je te laten naaien $100 voor 6 uur. Ja, ik moest meteen aan het taxicertificaat denken toen ik dat las. Dat ik dacht, oh ja, oké. En dan over een jaar schaffen ze dat af of zo. Ja, ja, ik weet ook, ik zei al, hebben de app developers dat nodig? Of is het voor de niet-app developers die wat op hun cv willen hebben? Maar goed. Ik denk dat, voor $100, hartstikke leuk. Maar luister jongens, ik vind dat eigenlijk heel grappig. Want het is de eerste keer dat ik ervan hoor dat je op die manier examens kunt doen. Maar zo kun je dus allerlei examens gaan afnemen. Hè, waarom hebben we universiteiten waar je dan in een zaal moet gaan zitten? Gewoon een webcam. En dan op een of andere manier misschien nog een stukje software dat als je even opstaat, dat je gezicht herkent of zo, ja. Of dat je elke 5 minuten een scannetje van je vingerafdrukken kan maken. Ja, maar dan kan de overheid. Waarom linkt Google dat niet aan je TBS-enkelband? Dat is natuurlijk heel makkelijk. Dan heb je gewoon. Dan kun je gewoon van bestaande middelen gebruik maken. Hè? Hoezo, Luc Sala? Oh ja, ik zie dat het jouw TBS-enkelband is. Nou, dan is het goed. Ja. Ja. En wat deed je gisteren bij de supermarkt? Ja. Ja. Hoef je ook niet meer in te checken, dat is toch wel. Ja, maar ik bedoel, dit is toch weer een voorbeeld van van hoeveel geld en tijd worden besteed aan examens doen in Nederland. Hè? En van rijexamens tot weet ik veel wat. Maar op deze manier kun je dat dus. Kun je eigenlijk zien dat over 10 jaar het naar een theorie-examen gaan, of zelfs naar een praktijkexamen gaan, misschien voorbij is. Of niet? Ja, dan krijg je, certified video streams. Ja, maar dat je dus gewoon in je auto zit. Je zet tegen die tijd je iPad 7 achter in de auto. Ja, met 2 camera's of wat dan ook. En dan ga je rijden en dan kijkt iemand over je schouder mee of jij wel kan rijden. Ja, en of jouw videostream wel certified is. Want het gaat er dan niet. Dan gaat het om de authenticiteit van de videostroom natuurlijk. Ja, oké, goed. Maar over een paar jaar gaan we dat toch wel oplossen, neem ik aan, niet? Ja. Maar weer een stukje waar, ik wil niet zeggen werkgelegenheid, maar jezus, je moet eens kijken wat organisatie als de jaarbeurs, ja, daar zijn daar, in allerlei zalen in de landen, daar worden iedere dag examens gehouden, ja, en een gedeelte van de business van de jaarbeurs en ook in de RAI is dat hele zalen worden ontruimd, hele hallen worden ontruimd en er komen tafeltjes en dan komen mensen, weet ik wel, kandidaatsexamen, dit of propedeutisch-examen, hoe dat dan tegenwoordig heet, doen. Maar ook allerlei examens worden daar gedaan. Dat is een hele business en die dus ook weer bedreigd wordt, zou ik maar zeggen, door de automatie. Je noemt dat schuiven met geld, dus door zo'n nieuwe ontwikkeling, is er heel veel geld beschikbaar. Hè? Want wat als je al die ruimtes niet meer nodig hebt en wat als je al die mensen niet meer op de been hoeft te krijgen en zo. Er komt dan ruimte om het geld naar nieuwe richtingen toe te laten stromen. Ja, en ondertussen vergeet je dan, dat zie je bijvoorbeeld bij die overchip ontwikkeling, dat er ook allerlei, dat je je wel begeeft op een heel nieuw gebied, waar je dan misschien achteraf met wat voortschrijdend inzicht wel het nodige nog van had kunnen leren voordat je er op begaf, zeg maar. Ja. Dus dan heb je dan een hele bedrijfstak om zeep geholpen. Alleen dan waren er nog wel een paar mitsen en maren. Ja. Ja. Wat ik op het gebied van de iPhone achter in je auto leggen nog zag, is dat er nu net iemand vrijgesproken is van een speeding ticket in Amerika, omdat hij zijn Google, dat was dan een Android telefoon, maar zijn gegevens over zijn, hoe hij zich begeeft in het leven, met zijn enkelband, maar dan met Android enkelband. Met zijn Android enkelband. De Google Tracks had hij aangezet op zijn telefoon. Google Tracks die geeft natuurlijk GPS-data over waar je gaat, waar je aan het joggen bent of waar je aan het fietsen bent en waar je aan het rijden bent. Geeft aan hoe snel je rijdt. En hij was dus voor 40 miles per hour was hij, was hij op de bond geslingerd. En nou bleek uit zijn data dat hij maar 26 miles per hour ging, waar je 25 miles per hour mocht. En zijn data is doorslaggevend geweest, zou ik maar zeggen, bij de rechter, om hem vrij te spreken. Dus hij heeft geen speeding ticket te betalen. Kijk. Aan de hand van zijn My Tracks by Google. Dus... Hebben jullie dat verhaal gehoord over die verdachte van moord? Die was vrijgesproken omdat hij op Facebook iets zou hebben gepost op het moment van de moord. Kennen jullie dat verhaal? Nee. Is dat ook... Dat is net zoiets. En dan denk je van, nou ja, een Facebook post, weet je, dat kan toch iemand anders hebben gedaan. Maar wat bleek nou? Facebook houdt bij hoe lang jij erover doet om van de letter A naar de letter B te gaan op het toetsenbord. Dus ze kunnen registreren hoe je de status-update intoetst. En dan schijnt het zo te zijn dat iedereen een eigen patroon heeft. Dat door jouw handen of door je toetsenbord of door je weet ik veel wat, dat je altijd volgens een bepaald patroon typt. En dat als jij het woord Facebook op je toetsenbord intoetst, dat je dat volgens een bepaalde schema doet. En als ik dat doe, dan is dat weer anders. En de rechter vond dat voldoende bewijs om te zeggen van, nou ja, dat was dus die persoon die daar vanaf zijn huis op Facebook die update intoetst. En dus kon hij de moord niet gepleegd hebben. Dat is wel fijn als je verdacht wordt vermoord dat je vrijgesproken wordt. Maar aan de andere kant, als je intoet van wat zal ik vandaag eens gaan op mijn boterham smeren en dat zet je op Facebook, dan moet je toch wel weer denken van er wordt wel een beetje over je toetsenbord meegekeken. Nou, dat is wel heel bizar. Ja. Dus je moet eerst in Notepad moet je tekst typen. En dan, ja, daar zat ik ook over na te denken. Maar goed, als je ooit verdacht wordt vermoord, dan kan je het beter intoetsen dan het in Notepad te copy-pasten. Ja. Ik krijg allemaal van die Little Brother, ken je dat boek? Van Cory Doctorow, ideeën dat je met kiezelstenen in je schoenen moet lopen, zodat je niet herkend wordt door de, weet ik veel wat, camera's. De voetstappen detector. Ja, precies. Ik zat net al te denken, bij dat Android verhaal over de speeding ticket, het is natuurlijk wachten totdat er een soort simkaart uitwissel community komt. Van als jij mijn simkaart meeneemt om op een plek te zijn waar ik nooit geweest heb kunnen zijn, dan doe ik hetzelfde voor jou. Ja. Simkaart spoofing. Ja, ja, bijvoorbeeld. Ik had overigens wel eerder gehoord van het feit dat mensen zijn te achterhalen of te identificeren aan de hand van hun toetsenbordgedrag. Ja. Het is ook... Dat het bijvoorbeeld mogelijk is om zo mensen uit te sluiten van een computer. Ja, ja. Het is nog een techniek die erg in de kinderschoenen staat, maar het zou op zich wel kunnen. Ik luister altijd als ik mensen een wachtwoord hoor intoetsen. En als ik weet dat ze op Facebook inloggen, dan weet ik ongeveer hoe het woord Facebook moet klinken op het toetsenbord. Dat gaat wel heel ver, maar dat doe ik onbewust. Dat dacht ik al. Ja. Maar jullie weten dat er... Je hebt je zoon op Facebook. Ja, jullie weten dat er behalve dat je een specifieke vingerafdrukken hebt en dat er tegenwoordig ook software is die je stem kan in 2 minuten je stem kan analyseren, daar een hele karakteranalyse van kan geven. Maar dat ook een manier is om mensen te identificeren. En aangezien anonimiteit en identiteit op internet de grote problematiek is. Er wordt daar niet over gesproken. En dan kom ik even nu op het Cyberspace Security Raad en Cyberspace Security Nota, die door minister van Opstalten deze week is uitgebracht. En dat is een nota die gaat dus over allerlei maatregelen die ze willen nemen en allerlei stimulering van veiligheid en voorlichting. En dat is allemaal helemaal prima. Alleen daar... Voor een maar. Er is ook een bijdrage van meneer... Maxime Verhagen. Die blijkbaar als minister van innovatie daar ook aan mee heeft mogen schrijven. En die dat idee van cybersecurity ook ziet als een prachtige manier om te innoveren. En die vooral roept dat het bedrijfsleven mee moet doen. En de kreten als level playing field en zo in die nota heeft ingebracht. Want die Cybersecurity Raad, hè, dat klinkt toch een beetje als de Nationale Veiligheidsraad, allemaal heel belangrijk. Het moet wel goed zijn met zo'n naam. Ja, dat zou dan, de helft van de mensen zou dan uit het bedrijfsleven moeten komen. Ik heb een van mijn kritiekpunten daarop, is dat ik zeg, ja, wacht even. En de gebruiker dan, of de klant, laat maar even de klant zeggen, de burger, moet die ook vertegenwoordigd zijn? Ja, nee, het moet een samenwerking zijn, publiek, privaat. Hè, we gaan het opdringen. Ja, we gaan daar business van maken. We gaan 50% van de economische groei in Europa komt door ICT. Nou, daar moeten we dan, Nederland moet de gateway to digital Europe worden. Ja. Nou, allemaal dat we gaan de markt zijn werk laten doen, net als in de zorg en het onderwijs. Ja, dan gaat het goed, hè? En in het openbaar vervoer. Vrijheid en zo, hè? Nou, ja. Er ontbreekt dus in die nota een soort ethisch besef. Daar wordt helemaal niet over gepraat. Het gaat alleen maar om maatregelen en... En een tweede bezwaar is dat het enorm wordt uitgebreid. Hè? Dus daar komt een dienst bij de KLPD. Daar komt een speciale divisie of zo. Dat heet een groep in het leger. Er komen allerlei govcert.nl wordt uitgebreid tot een nationaal centrum. Iedereen wordt erbij betrokken. In het bedrijfsleven. Nou, dan krijg ik dus het gevoel dat daar... Ja, dat het dus een enorme grote organisatie gaat worden. En een grote organisatie heeft in cyberspace security het nadeel dat hackers aantrekt. En kwaadwilligen die dat wel eens leuk vinden om dat eens even onderuit te halen. Dat weten ze en daar wijzen ze ook op. Met een kleine organisatie. Wat? Dat? Dat je het effectief bent met een kleine organisatie. Dat ik net al zei, het schuiven van geld. Hè? Dan worden er allerlei nieuwe, wordt er zo'n grote context bedacht dat het nooit meer slagvaardig kan zijn. Ja, dus die slagvaardigheid die verdwijnt omdat het vernet wordt. En dan is die vernetting ook nog naar het bedrijfsleven. Ik bedoel, het is al vrijwel ondoenlijk om politiemensen allemaal te controleren. Of ze niet stiekem dan toch even zitten te kijken wat de zwakke punten zijn. Hè, want dat gaat het allemaal om. Maar als je dan ook nog een aantal securitybedrijven en ontwikkelaars daarbij betrekt. Nou, dan kun je het net zo goed gewoon in de krant zetten. En dat gaat dan ook. En daar komt bij, hè, je hebt over flexibiliteit. De aanvallen zijn altijd onverwacht. Ja. Hè? Zij noemen dan zelf stuknet, wat was het? Die bot die allerlei installatie heeft aangevallen. Maar wat niet genoemd wordt, is WikiLeaks wordt eigenlijk niet genoemd. En maar ook het OV-chipskaart, wat natuurlijk een security probleem is, wordt ook niet in dat hele stuk genoemd. En dan kunnen we nog wel een lijstje opnoemen van overheidsinitiatieven op dat gebied die gewoon helemaal fout gegaan zijn en waar veel te veel mensen bij betrokken zijn geweest. Nou, kijk, een hacker hoeft nooit samen te werken. Een terrorist, als je die term dan wil gebruiken, die hoeft niet in allerlei overlegstructuren consensus te zoeken en zo. Ja. En het probleem van als je verantwoordelijk bent voor beveiliging is dat je dat wel moet. Dus hoe groter de organisatie, des te betrouwbaarder ziet het eruit en des te meer geld kan er naartoe. Maar ja, dat schiet totaal niet op. Nee. Als je als overheid of als lokale overheid niet open kunt staan voor kritiek van buitenaf, van een individu, van een enkeling. Zo van, joh, ik heb iets gezien, maar dat zou je eigenlijk eens wat mee moeten doen. Ja, dan maak je geen schijn van kans. Dat is de wet van de markt. Ja, nou, een andere vraag die dan die ik miste is eigenlijk, je weet, in Amerika wordt gesproken over de grote internet stopknop, zal ik die maar even definiëren. Dat is in Egypte gebeurd, blijkt ook in Burma gebeurd te zijn. Hè? Iemand die gewoon de knop om kan draaien, de internet even helemaal plat liggen. In Egypte hebben ze dat waarschijnlijk met on gunpoint gedaan, maar in Amerika is er dus sprake van, in dezelfde week dat Hillary Clinton daar allerlei verhalen over hield, is er een voorstel om een internet stopknop in te voeren. Gewoon dat er om veiligheidsredenen dat iemand opdraait. Ja? In Nederland hebben ze de Stichting Brein. Die haalt overal de servers gewoon op. Ja. Nou, in ieder geval, ik heb over dat rapport, het staat op het internet en ik heb daar wat kritiek op. En wat me weer opvalt is dat in de Nederlandse kranten men neemt het persbericht over, leest 12 regels van het rapport. En wat er werkelijk in gezegd wordt, dat heeft dus niemand doorgelezen. En het zijn 57 pagina's of 47 pagina's. En dus men, ja, ik heb vaak het idee dat de publieke opinie dit soort dingen dan maar in dit geval goedkeurt. Of in het geval van het Faber-rapport afkeurde, maar dat niemand echt begrijpt of even zich erin verdiept heeft. En dat vind ik jammer. Goed. Goed. Ja. Nou, wat speelde verder, meneer Assange deze week, hè? Ja, die mag uitgeleverd worden. Ik zit hier in Zweden al te wachten. Ik heb hem niet gezien. Ja, hey, zit in Zweden Martin, te wachten. Hebben ze daar een speciale gevangenis met seksruimtes voor hem gemaakt, of niet? Nou, dat weet ik niet. Nee, dat schijnt allemaal achter gesloten deuren te gaan plaatsvinden. Als hij hier komt, wordt hij berecht zonder dat iemand weet hoe die rechtszaak gaat lopen of zo. Wat ook vrij vaag is. Hoe kan dat nou? Heeft Zweden ook een Guantanamo Bay? Ja, zoiets. Dat is eigenlijk geen Zweden, maar... Dat geldt eigenlijk voor alle zedendelicten of zo in Zweden. Dat die eigenlijk achter gesloten deuren worden berecht. Maar goed, de vraag is natuurlijk wanneer hij... En op welk moment hij de stop eruit gaat trekken. Uit de rest van de berichten die hij zegt nog achtergehouden te hebben. Nou, de omgekeerde stopknop. Het gaat nog wel even duren hoor. Ik denk dat Martin hem niet snel zal tegenkomen op straat. Want het is dan uiteindelijk beslist dat hij uitgeleverd mag worden. En het eerste wat hij natuurlijk doet is hij gaat in beroep. Ja. Oké, nou dan moet dat weer behandeld worden. Dus we zijn zo weer enkele weken, zo niet maanden verder, voordat die echt uitgeleverd gaat worden. Oké, en wat als die ooit uitgeleverd wordt, wordt het dan overgedragen aan gewoon heel iemand anders? Of aan de massa? Ik bedoel, WikiLeaks kan je toch ook gewoon, je zou toch denken dat het bijna niet te killen is, of in ieder geval heel makkelijk overdraagbaar is, aan een tweede persoon? Ik denk dat je die twee los moet zien. Hij heeft dat ooit wel opgericht en hij is een van de mensen die aan het hoofd staan van die organisatie. Maar hij wordt nu om persoonlijke reden aangevallen en hij moet zich daarvoor verantwoorden. En ik denk dat niet noodzakelijkerwijs aan elkaar moeten koppelen zijn zaak en het voortbestaan van WikiLeaks. Oké. WikiLeaks op verschillende machines staat, waar verschillende mensen mee te maken hebben. En over kunnen beslissen. Het zou bijvoorbeeld kunnen dat Assange zoveel pers krijgt dat ze hem uit de organisatie zetten. Ik weet het niet. Het kan zo voorzichtig veel kanten op gaan. Oké. Maar ik denk niet dat de twee noodzakelijkerwijs iets met elkaar te maken hebben. Nee. Goed. Nog even op hetzelfde front. Search engine in China. Dus de... In China wordt er een nieuwe zoekmachine gestart door de state-run search engine, wordt het dan gezegd. Dus een door de regering uitgevoerde of gerunde zoekmachine. En ze hadden natuurlijk Google al eigenlijk weggepest. Er waren nu allerlei strubbelingen met Baidu en nog een ander, waar ik nu even de naam niet meer van weet, waar de topman net is van is opgestapt. In ieder geval is daar flink aan het rommelen in China op dit moment. En er komt dus helemaal een Chinese zoekengine. Dus in plaats van Google te filteren, gaan ze hun eigen gefilterde resultaten aanbieden. Ja, ja. Maar Google gaat op dezelfde trant, dat zag ik ook heel vaag. Google wil misschien de URL-bar killen in Chrome. Ze gaan de wielen van auto's afhalen. Ja, zoiets. Het klinkt goed. Ik heb de details nog niet. Ik behoor je dan wel dat je moet je misschien alles zoeken via Google, alle URL's. En dan kan je er toch komen of zo. Nou, het is wel interessant. Sommige mensen gebruiken wel... Die voeren geen adressen meer in. Die weten niet waar ze heen gaan. Maar die gebruiken gewoon voor alles het zoekscherm van Google. Dus die toetsen niet www.itbende.nl in van daar wil ik heen. Maar die toetsen gewoon www.itbende.nl in het zoekscherm van Google. En die snappen niet dat dat ook ergens anders gewoon meteen kan. En die vinden het helemaal niet erg dat je daar een keertje extra voor moet klikken. Ja, ik heb ook al verschillende mensen gezien die niet eens meer weten wat een webbrowser is. Of wat het is. Ja, ik klik gewoon op Google. Ja. Ja. Maar, wat... Het vraagt een beetje. Maar als je dus een Google... Als je dus, dan ga je dus al je zoekopdrachten en al je internetgedrag starten bij Google Search Engine. Of in China bij de overheid gerunde Search Engine. En je kan niet eens een URL meer intypen straks. Gaan we dat echt in het... Ik bedoel, wij weten wat een URL is, maar dat is zoiets technisch met allemaal slashes en dingetjes en HTTP. En een dubbele punt moet ook nog ergens staan. Dat is gewoon te technisch of zo. Dat moet weggehaald worden bij de massa. Het is een idee waar ik wat deze week aan de hand van dat artikel dacht ik, is het fout of is het goed of is het, moet het anders? Want inderdaad is een URL natuurlijk eigenlijk een URI. Daar hoef je niet over te beginnen tegen de gemiddelde man. Nou ja, aan de andere kant vind ik het ook wel handig als dat verdwijnt. Want dat betekent dat er meer ruimte op je scherm is voor de eigenlijke webpagina. Een balk is natuurlijk toch permanent in beeld. Dus op zich vind ik er wel wat voor. Dus zeg om weg te halen. Maar je moet natuurlijk wel altijd de mogelijkheid hebben om iets in te kunnen voeren. Mm-hmm. Ja, dus mogelijk komt daar nog een knopje. Net zoals dat je heel vaak je menu weg kunt halen. Maar alleen door... telefoon. Ik ben er niet hoor. Door op Alt te drukken komt hij tevoorschijn. Mm-hmm. Ik ga deze telefoon even aannemen. Oké. Maar denk je dat het een goed plan is, daar zo'n hele URL van de website, zo'n technisch ding weghalen uit je browser? Of zijn we te technisch om dat te beoordelen? Ja, ik merk dat laat ik zeggen dat bijvoorbeeld een beetje een zijsprongetje is dat. Als wij met mensen praten over het overgaan van Microsoft Word naar Google Apps en het online tekst verwerken, mm-hmm. dan denk ik van dat zijn twee heel verschillende dingen, weet je. Maar ik merk ook vaak dat de mensen voor wie Microsoft Word sowieso een raadsel is, hoe dat werkt en wat dat precies is, Google Apps voor hun ook hetzelfde grote raadsel is. En het voor hun eigenlijk niks uitmaakt of ze nou het een niet snappen of het ander niet snappen. Dus ja. Zoals ik denk van, jeetje, ga de URL-balk uit een browser weghalen. Dat is heel heftige shit. Ik snap ook dat er heel veel mensen zullen zijn die inderdaad toch niet snappen wat dat ding daar nou precies doet. Of dat dat ding een andere balk is dan het zoekscherm. Dus dat het misschien, ik denk ook wel dat zij in de meerderheid zijn. Dus misschien zijn wij juist wel bijzonder dat we het verschil wel weten. En misschien is ons ras langzaam aan het uitsterven. Ja, nee, maar dat zeg ik. Het is eigenlijk een heel technisch ding, een URL. Dus misschien is er ook wat voor te zeggen. Ik had alleen zelf op dat front nog niet op die manier over nagedacht tot ik dit artikel las. Het is nogal gevaarlijk om jouzelf het recht in eigen hand te geven om een verkeerde URL in te toetsen. Misschien moeten we het maar zo makkelijk voor je maken dat je alleen maar via links op pagina's kunt komen. Alleen maar via de regering goedgekeurde links. Mijn enige vraag is dan... Ja. Als jij een nieuwe computer krijgt en je start de browser voor de eerste keer op, waar komt die dan erbij? Ja, er komt een ballot screen dan, zodat je kunt kiezen naar welke pagina je als eerste toe wil gaan. Nou, ik zit wel te denken. Ik kom wel eens op de site van KPN en heel soms gebeurt het wel eens, bij HP gebeurt het ook heel soms wel eens, dat ik naar een pagina word toegeleid en dat die pagina er niet bestaat en dat ik dan zo'n mooi 404 scherm krijg. En dan denk ik van, het lijkt me wel... Nee, 404, dan heb je weer code dinges aanstaan omdat je een hacker bent. Het developer screen, ja. Er is iets misgegaan, we kunnen het niet vinden. Jij hebt vast iets verkeerd gedaan. En we hebben wel... We hebben wel een melding gemaakt van dit incident. Dus er zal onmiddellijk actie worden ondernomen door iemand die daarvoor betaald krijgt. Maar vooralsnog kun je even niet datgene doen wat je verwachtte te kunnen doen toen je op deze link klikte. Ik zou het de ultieme maatregel van de Europese Unie vinden om dode links, om die strafbaar te maken. Want dat moet dan natuurlijk ook, om de gebruikers te beschermen. Je moet nog eventjes bezig gaan. Maar... Door je links die via Bitly. Ja, dat als je een website hebt die links bevatten die niet werken, Want ja goed, je moet dan natuurlijk ook verder denken van als mensen niet meer zelf rechtstreeks iets kunnen copy-pasten in die adresbalk die zo verschrikkelijk onhandig was, dan moet het nog meer van een leien dakje, dan moet het nog beter allemaal aan elkaar geknoopt worden. Maar dan even, dan geven we dus alle mensen die Bitly gebruiken als URL-shortener, als dan dus de Libische regering de .li-ding uit de lucht haalt, dan zijn we screwed, of niet? Nee. Libië, die dat is overmacht. Gaat gewoon door in de cloud. Libië gaat gewoon door in de cloud, terwijl alles down is. Zij hebben toch, neem ik aan, wel de eindzeggenschap over de .li-extensie. Jawel, maar al die websites, die zitten nog steeds in de cloud. Je kunt dan misschien in Libië zelf niet meer het internet op, maar alle websites. Precies, andersom natuurlijk, ja. Ik zat al te denken van, is er een soort techno-embargo op top-level domeinnamen uit Libië? Zou dat er nog een keertje van de grond komen? Nou ja, je kan je wel afvragen hoe veilig het is om een .li-domein nu te gaan gebruiken voor je main site. Ja. En geldt dat dan ook voor een .nl-site? Ja. Zijn de .com-sites beter? Of zijn die dan alleen maar Amerikaans? Want ook die zijn niet internationaal, maar die worden misschien op meerdere plekken gehost of zo. Luc, tot volgende week. Ja, oké. Okay. Nou nee, ik wil echt nog één ding zeggen. Dat kwam van de week achter op een of andere sessie waar GFK-cijfers waren. En dat is een heel ander verhaal. Het is namelijk dat de verkoop van PC's, die dus in december behoorlijk terug was gevallen. En dan praten we dus over PC's en laptops. Omdat er in december 34.000 iPads zijn verkocht door Apple in Nederland. Mm-hmm. Normaal zouden er zeg maar nu 140.000 machines verkocht zijn worden en er zijn er maar 109.000 verkocht. Dus de iPad heeft een enorme impact gemaakt. Als je overigens de iPad en de PC samen doet, dan komt er een 2-3% groei uit. Dat is allemaal heel normaal. Nou, begin januari ging het ook slecht, maar toen kwam er een nieuw fenomeen. In week 4 heeft Mediamarkt, dat heette de BTW-week of de BTW-vierdaagse, zo goed maar ook, hebben ze gedaan. Toen is in die week het aantal PC's, wat zeg maar dus normaal gesproken per week op 25 tot 30 zit, is even naar 53.000 gestegen. Dus één actie van een toch wel grote retailer heeft in de markt een enorm effect gehad. Eigenlijk een verdubbeling in die week. En de week daarvoor is er dus minder verkocht. En je ziet wat voor invloed het heeft. En dat was voor mij eigenlijk deze week een eye-opener. Dat er dus één partij in Nederland is die zeg maar de afzet van computers in één week eigenlijk kan doen verdubbelen. Toen je die cijfers las, toen dacht je niet van, ik ben toch niet gek? Wat? Ja, nou ja, je bent dus niet gek, inderdaad. Nou, maar het heeft dus een enorm invloed in de markt, dat soort acties. En ja, daar was ik eigenlijk wel verbaasd over. Ook over het feit dat er dus zoveel iPads verkocht zijn in Nederland. In totaal zijn er nu dus, tegen de 50.000 iPads verkocht. En je was verbaasd over wat je met korting kunt bereiken in Nederland. Ja, ja, daar was ik. Het klinkt inderdaad ook wel heel ver gezocht. 19%. Het nare is dat ik er dus ook achter kwam dat die 19% dus geen korting is. Dat wil zeggen, dat is niet een korting van Mediamarkt. De helft van die korting komt van de leveranciers. Ja? Dat is het Albert Heijn model. Ja, die mogen dus alleen maar meedoen als ze ook 10% inleveren. Wat betekent dat alle andere retailers in die week, die gemiddeld ook maar 10-12% marge maken, gewoon eigenlijk genaaid zijn. Ja? En dat vond ik toch wel een beetje triest. Dat er dus zulke machtige marktpartijen zijn die dus eigenlijk kunnen bereiken dat een hele industrietak eventjes. Heet dus niet level playing field in die zin. Het Albert Heijn effect is dat, ja. Ja, oké. Okay. En ik moet weg. Yo, dag! Oké, okay, hi. Ik ben volgende week vrijdag tijdens de podcast onderweg naar de CeBIT in Duitsland. Oh, stoppen. Dus dat zal dan mobiel moeten. En dan ga ik superveilig en handsfree vanuit de auto. Of ik laat iemand anders rijden. En dan kan ik misschien wel met een jailbroken My 3G iPhone 4 met Skype erop met super kwaliteit, omdat dat technisch niet onhaalbaar is. Maar om bedrijfspolitieke, commerciële redenen officieel onmogelijk is. Mm-hmm. Ja. Oké. Hulde. Kunnen we proberen. We hebben vaak in auto's ruis, maar we kunnen kijken hoe dat gaat. Ja. Dus. Bij deze willen we de podcast afsluiten. Of dat wou je al eerder, voor deze melding. We gaan het helemaal niet over Thunderbolt hebben. Ja, dat weet ik niet. Wat is je, wil je... Ja, dat weet ik niet. Wil je deze melding in de podcast hebben? Of moet ik hem nog uitknippen? Nee, het verbaast me dat jullie als fanboys het helemaal niet hebben over Thunderbolt. Nou, ik wil nog, er is genoeg nieuws, dus we kunnen nog makkelijk door. Alleen degene die nu zijn 40 minuten podcast verwacht, die moet even wat langer luisteren nog. Komt er uit. Ja. Thunderbolt. Ja, dat heb ik gezien. Dat is voor de Apple... Een hele interessante ontwikkeling. Ja. Dat voor is, mensen die het niet weten, Thunderbolt is een door Intel ontwikkelde techniek die nu voor het eerst in de vernieuwde Apple Mac nieuwe laptops gebruikt. En dat is een combinatie van verschillende technieken, zoals USB en de DisplayPort en PCI Express. En dat heeft een gigantische hoeveelheid bandbreedte. Ongeveer het dubbele van wat de nieuwe USB 3.0 standaard heeft. En daar kan dus van alles overheen. Omdat het een combinatie van verschillende technieken is. Mm-hmm. Er kan geluid overheen, er kan beeld overheen. Dus het is op zich heel interessant. En werkt dat dan met glas of met koper? Of is het... wat is de echte draad? Omdat het zo klinkt als licht. Met mijn mond vol tanden staan, want dat weet ik niet precies. Ik had het ook nog niet gezien, hè. Zal ik ondertussen de aandacht even afleiden en een verhaal vertellen over een vliegtuig dat ook de Thunderbolt heet. Ja. Dat ze waarschijnlijk daar de naam aan hebben ontleend. Dat ik dacht van, ze hadden het ook JSF kunnen noemen, maar ze hebben het toch voor Thunderbolt gekozen. Ik moet daarbij wel een beetje denken aan toen de USB net nieuw was. Dat er een Universal Serial Bus kwam, waarmee van alles mogelijk was. En je kon het aan elkaar plakken, en je kon er dingen mee laten praten. En er kwamen nulmodem crosslink kabels voor USB, waarmee je twee computers met elkaar bestanden kon laten uitwisselen. Mm-hmm. Dat was natuurlijk geweldig. We zitten inderdaad nu ongeveer op USB 3.0. En er zijn allerlei andere systemen naast gekomen. Maar ja, USB is toch wel min of meer de standaard geworden voor een hele hoop apparaten. Het zou misschien wel leuk zijn om een keertje een line-up te maken van de extreemste USB-apparaten of de extreemste USB-toepassingen. Maar je kan ook denken van, er is ook wel heel veel, dit kan best wel het worden als iedereen dit adopteert weer. Maar gewone netwerkkabels zijn toch ondertussen ook gewoon mega snel. Waarom? Ja. Waarom de 1 gigabit netwerkkaart niet gewoon gebruikt voor alles? Nou ja, je ziet natuurlijk wel. Thunderbolt gaat inderdaad over koper. Mm-hmm. Het is een combinatie van verschillende technieken zoals SCSI, SATA, USB, FireWire, PCI Express. En, het is dus in basis een chipje, een soort interface chip naar een draad die alle standaards combineert. En dat chipje, dat maakt Intel. Precies. Even concluderend wat het betekent. Ja, het is een lange tijd ontwikkeld onder de naam Lightpeak. Misschien dat die naam iets zegt, maar tegenwoordig heet het dus Thunderbolt. En het gaat over koper. En waarschijnlijk in de toekomst wel over glas. Ja, dat is wel interessant dat het over koper gaat. En dan denk ik, dat we daar nog steeds... ik snap dat KPN heel veel investeert in onderzoek naar koper. Omdat KPN een hele hoop koper in Nederland in de grond heeft zitten. Maar als je het nou helemaal opnieuw zou mogen uitvinden, dan vraag ik me werkelijk af waarom je nog geïnteresseerd bent in koper. En waarom je dan iets wat eigenlijk op licht, thunder, ja tenminste. Ja, precies. Ja, ja, ja. Ook ja, het is donder, ja. Of misschien elektronen over een koperleidingje. Maar goed. Ja. Nou ja, de vraag is natuurlijk, als je standaarden beheert en bewaakt, dan vind je het niet erg als er af en toe een klein zijsprongetje wordt gemaakt en dat als er wat nieuwe toepassingen binnen jouw standaard worden geschoven. Maar je moet natuurlijk altijd goed kijken naar of de standaard dan wel zich daarvoor leent. Eigenlijk is zo'nzelfde soort mechanisme bij taal natuurlijk aanwezig. Waarbij je bij levende talen die nog gesproken worden, er altijd kleine wijzigingen aan de taal plaatsvinden. En je dan het spanningsveld hebt van, ja, maar de regels zeggen dat dit goed is en dat fout is. Maar als iedereen het fout zegt, dan moeten we het op een gegeven moment ook maar goed gaan maken. jij noemde net de netwerken. En als je natuurlijk kijkt wat er in de storage gebeurd is, dan zie je ook dat de netwerkaansluitingen, bijvoorbeeld bij iSCSI, zijn omgebouwd, zodat je er ook storage overheen kunt laten lopen. En dan zien we wat kunstgrepen van grotere pakketten, dat je wat minder overheadverlies hebt van het TCP/IP-protocol, zodat het wat geoptimaliseerd wordt voor de storage. Eigenlijk is dat heel goed werkbaar gebleken. Wordt er een hele hoop storage geregeld met iSCSI, terwijl het eigenlijk van oorsprong een netwerkprotocol is. Ja. Maar uiteindelijk moet je natuurlijk wel opletten of je niet een standaard die bestaat, of je die niet aan het ombouwen bent tot iets wat totaal krankzinnig is. En dan is het misschien tijd voor een nieuwe standaard. Maar ja, dan verbaast het me nogmaals dat het dan toch op koper wordt gebaseerd en niet op iets nieuwers zou kopen of iets snellers. Ja, nee, dat de beperkingen zijn altijd zo liggen altijd zo voor de hand. Maar het is misschien een korte stap om dan op het magische chipje 2.0 van Intel die koperleiding te vervangen door een glasleiding. De achterliggende gedachte is natuurlijk om gebruik te blijven maken van bestaande infrastructuur. Dat snap ik ook hoor, dat je niet de grote stappen kan nemen. Maar om diezelfde reden geloof ik niet, dat wat Martin net zei, dat het ooit zal gebeuren. Omdat dat soort overgangen van dragers, je kan het dan wel USB 10.0 noemen, zou ik maar zeggen. Maar ja, dat slaat dan natuurlijk eigenlijk ook nergens op. Nee, ja goed, de USB blijft zich natuurlijk ook verder ontwikkelen. Je hebt nu 3.0, je hebt ook draadloze USB. Dus er is wel van alles aan de gang. Ja, maar goed. Dat gaat misschien om een soort octrooiachtige definitie van een beschrijving van hoe iets werkt of zo. Maar in hoeverre is natuurlijk een draadloze USB, heeft het nog echt iets met USB te maken? Je kan zeggen van... Het heeft te maken met het protocol en niet zozeer met het medium wat gebruikt wordt om de data te... Ja. Goed, aan de hand van dit chipje kan je dus ook zeggen van wat is dit? Dit is een chipje wat 3 protocollen met elkaar verenigt of zo, 4. Ja, maar goed... Nou ja, het is wel interessant. Als dat de trend wordt van Intel. En de displayport en de data wordt serieel verzonden. En daardoor kan het heel erg rap. 10 gigabit per seconde. Bidirectioneel. Dus het is wel stoer. Dus ik plug 1 kabel in mijn notebook. Of in mijn device. En ik heb beeld. Ja, naar 100 gigabit per seconde kunnen. Ik krijg op zo'n aansluiting op mijn telefoon en ik kan overal hem aan een display aanpluggen. En ik kan overal aan een groot display alles doen wat ik maar wil. Het heeft opties voor de toekomst. Absoluut. Uber Twitter, heb jij dat ooit gebruikt op je BlackBerry daar? Is de pauze Joods? Uber Twitter is zeggen, Uber Twitter was de client voor de BlackBerry, voor Twitter. Mm-hmm. Ja, dat is natuurlijk verschrikkelijk wat daarmee gebeurt. Hoor. Huh? Het is het weer. Het mag weer. Het is goed gekomen. Ja, nee, ja en nee. Twitter heeft een aantal Twitter-clients, waaronder Uber Twitter, beticht van ernstige misdaden. Waaronder het toestaan van tweets langer dan 140 tekens. Natuurlijk hypocrisie all over the place had. Want er waren meer dan alleen maar die paar Twitter-clients die Twitter besloot uit de lucht te halen. De naam Twitter in de naam van de client, dat was natuurlijk ook verschrikkelijk misdadig. Dus dat Uber Twitter heette, dat kon natuurlijk eigenlijk helemaal niet. Uh-huh. De Uber Twitter account van Uber Twitter, die heette al Uber Twitter met 1 T. Want dan zat niet het woord Twitter erin. Jongens, ik snap het wel, maar ik begrijp het wel, maar ik heb geen begrip voor dat gouden hoer. Er werkte hier iemand en die badminton regelmatig en die wilde op Twitter een badminton account aanmaken. Maar dat mocht niet van Twitter, omdat in badminton het woord admin zit. En daarmee zou je mensen kunnen misleiden. Dus ik bedoel maar om een beetje aan te geven in wat voor context je die dingen moet. Heel formeel was de aanklacht dat ze policies geviolate zouden hebben. Maar ja, het ging natuurlijk gewoon, dus aanhalingstekens gewoon. Het ging natuurlijk om concurrentie en om machtsvertoon. Twitter heeft de stekker uit de clients getrokken, wat technisch totaal niet relevant. Ja, je zag op je BlackBerry, op je Uber Twitter schermpje, zag je not authorized of iets dergelijks. En af en toe kwamen er wel een paar tweets doorheen gelekt, maar dan vooral van de Twitter account van Twitter zelf. En ondertussen maakte Twitter reclame van stap over op onze Twitter client. Ja, zelfs op de apology of op de laatste melding, op de laatste update, want to use Twitter on your phone. Ja, ja, ja. Meer Twitter voor BlackBerry, Twitter voor iPhone en Twitter voor Android. En wat zo jammer is, kijk, als die Twitter voor BlackBerry nou gewoon een betere client was, die die multi-accounts ondersteunt en waar je gewoon prettig mee kunt werken, dan had ik zelf al lang besloten om die Twitter voor BlackBerry te gebruiken. De reden dat ik, en niet alleen maar ik, maar zo'n beetje de hele BlackBerry community zo blij was met Uber Twitter, was met Uber Twitter gewoon een betere client was en ook nog steeds is. Maar goed, hij mocht niet zo heten en er mochten bepaalde dingen die mochten niet. Dus dat hebben ze er uiteindelijk uitgehaald. En uiteindelijk hebben ze onder een nieuwe naam, Uber Social, hebben ze de client weer teruggebracht. Mm-hmm. En ik vind dat ze dat zelf netjes, heel netjes gedaan hebben. De mensen die $5 hebben betaald om de advertenties eruit weg te houden, dat is ook allemaal netjes en goed gegaan. Die koontjes hetzelfde gebleven. Eigenlijk is dat ding gewoon helemaal hetzelfde gebleven. Alleen ja, die paar technicalities, die hebben ze geregeld, gezetteld nu met Twitter. En uiteindelijk heeft daar dus de hele BlackBerry community uren, dagen voor zich moeten afvragen van jongens, was dit nou wel nodig geweest? Nou, ik begrijp ook dat er helemaal geen dat ze zomaar uitgeschakeld zijn zonder dat Twitter even een van de belangrijkste Twitter clients, die ga je dan toch even op de hoogte stellen van hey, je hebt nog 2 maanden, anders schakelen we je weer uit. Twitter zegt, communiceert achteraf en gedurende het conflict van we hebben het wel gemeld en noem het allemaal maar. Maar ja, dit is typisch een voorbeeld, een beetje vergelijkbaar met Dell die dacht van dat waait wel over met die ontploffende batterijen. Het is een typische technische reactie die natuurlijk niet uitblinkt in hoe je communiceert over dit soort dingen. Ja, en om dan al die mensen daar... Ik vind helemaal alle API-changes bij Twitter, alle dingen, het maakt het ook helemaal niet echt een fijn bedrijf om als developer mee bezig te zijn. En ik vraag me af of ze niet te veel mensen tegen zich in het harnas jagen. Ik denk het wel, ja. Ja. We kunnen gewoon gaan developen op Nokia-telefoons, want die gaan telefoons weggeven. Ja, ik moet weg. Ik moet ook weg. Je moet een telefoon gaan scoren bij Nokia. Zo is dat. Ja, het is toch niet zo opzienbarend. Hardwarefabrikanten hebben toch altijd hardware weggegeven aan ontwikkelaars. Waarom is het nou opeens zo bijzonder dat Nokia dat doet? Nou, gezien het feit dat ze natuurlijk met Microsoft aan het dealen zijn en toch een beetje de developers aan het kwijtraken zijn in mijn ogen, is dit wel een signaal dat het ook het geval is. Ja, en dat doet iedere fabrikant, toch? Nou, ik heb nog geen telefoon gekregen. Maar goed. Laten we even. Ik denk dat het wel een beetje bijzonder is. Luisteraars, Martin wil graag een gratis telefoon. Ja, dat zit ik echt goed voor. Als ik een telefoon krijg, ga ik er meteen voor developen. Maar niet huis. Ja. Tot zover. Ik ben weg. Iedereen moet weg. Tot volgende week op de CeBIT. Jo. Ja, oké. Okay. Hey, veel plezier. Dankjewel.